وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Na shetani atasema itapokatwa hukumu, hakika Mwenyezi Mungu alikuahidini ahadi ya kweli, nami nalikuahidini, lakini sikukutimizieni. Na sitakuwa na mamlaka juu yenu, isipokuwa nilikuiteni, nanyi mkaniitikia. Basi msinilaumu mimi, bali jilaumuni wenyewe. Mimi siwezi kuwa mtetezi wenu, wala nyinyi hamwezi kuwa watetezi wangu. Hakika mimi nilikataa tangu zamani kunishirikisha na Mwenyezi Mungu. Hakika madhalim watakuwa na adhabu chungu. Wa udkhila alladhina amanu wa amilu ssalihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi'idhni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Na walioamini na wakatenda mema wataingizwa katika mabustani yapitayo mito kati yake, wadumu humo kwa idhini ya Mola wao mlezi, maamkio yao humo yatakuwa salamu. Alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Ebu hukuona vipi Mwenyezi Mungu alivyopiga mfano wa neno zuri? Ni kama mti mzuri, mizizi yake ni imara na matawi yake yako mbinguni. Tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Hutoa matunda yake kila wakati kwa idhini ya Mola wake mlezi, na Mwenyezi Mungu huwapigia watu mifano ili wapate kukumbuka. Wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtuthat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Na mfano wa neno ovu ni kama mti mwovu uliong'olewa juu ya ardhi, hauna imara. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirati wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Mwenyezi Mungu huwatia imara wenye kuamini kwa kauli ya imara katika maisha ya dunia na katika akhira. Na Mwenyezi Mungu huacha kupotea hao wenye kudhulumu, na Mwenyezi Mungu hufanya apendavyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mwenyezi Mungu atapopitisha amri yake ya kuwaneemesha watiifu na kuadhibu wenye kuasi, Iblisi atawaambia wanaomfuata, hakika Mwenyezi Mungu amekuahidini ahadi ya kweli kuhusu kufufuliwa na malipo, na ameitimiza. Na mimi nimekuhalaini ahadi ya uongo ya kwamba hakuna kufufuliwa wala malipo, nami nimekwenda kinyume na ahadi yangu, nami sikuwa na nguvu nanyi hata nikulazimisheni kunifuata. Lakini nimekuitieni kwa ushawishi wangu wa upotovu, nanyi mkaja mbio kunitii, basi msinilaumu kwa sababu ya ushawishi wangu, na zilaumuni nafsi zenu kwa kuniitikia. Wala mimi hii leo siwakukokoeni na adhabu, na nyinyi hamwezi kuniokoa mimi, mimi leo nakataa huko kunishirikisha mimi na Mwenyezi Mungu huko duniani mlipokuwa mkinitii kama mtumwa anavyomtii bwana wake. Hakika makafiri watapata adhabu chungu, na akhera wataingizwa wenye kuamini na wakatenda vitendo vyema katika mabustani yanayopitiwa na mito chini ya majumba yake kwa idhini ya Mwenyezi Mungu mtukufu na amri yake. Maamkio yao humo kutokana na malaika ni kufahamisha amani na utulivu. Je, ewe mtu, hujui vipi Mwenyezi Mungu alivyofananisha neno la haki lilo zuri na neno la uongo lilo baya? Amelimathili neno zuri lenye faida kuwa ni kama mti wenye manufaa. Asili yake ni mizizi iliyoshikilia barabara kwenye ardhi na matawi yake yamenyanyuka kuelekea mbinguni. Hutoa matunda yake kila wakati aliuweka Mwenyezi Mungu yazae kwa mapendekezo yale yaumba. Hivyo hivyo ndivyo tamshi la tauhidi, upweke wa Mwenyezi Mungu, ni lenye kuthibiti katika moyo wa muumini. Amali yake inapanda kwa Mwenyezi Mungu na inamfikilia baraka zake na thawabu zake kila wakati, na Mwenyezi Mungu anawabainishia watu kwa mifano. Anashabihisha maana kwa vitu wavijuavyo ili waumini wawaidhike. Neno la uongo baya mfano wake ni kama mti mbaya uliong'olewa, umetupwa juu ya ardhi, haukusimama imara. Hali kadhalika neno la uongo lilokataliwa halina uthabiti kwa kuwa halikuungwa mkono na hoja. Mwenyezi Mungu anawathibitisha imara wanaoamini juu ya neno la haki katika uhai wa duniani na siku ya kiyama pia. Na Mwenyezi Mungu huwabainisha nalo neno hilo makafiri kutojitengenezea wenyewe. Mwenyezi Mungu hutenda takavyo, akiwathibitisha baadhi na kuwaacha kupotea wengine. Hapana wa kumtoa kombo kwa hukumu yake wala mwenye kurudisha uamuzi wake.